Huva ilta och välkommen till den fjärde delen i den kanske eviga sagan om Staffan Ledarhjärta och hans ledaräventyr i sökan på mer bärs och alternativt surmjöd. I förra avsnittet började Staffan, efter att ha badat i den förbjudna sjön och lurat en bläckfisk med 20 armar som bodde förbjudet i sjön utan bostadsbidrag, att spatsera mot en mörkare del av skogen. Arma Staffan, i sin sökan efter bärs, har hans orientering och identifieringsförmåga kraftigt sjunkit. Uppenbart var han på väg in i ett helvete av kvistar och beväxtning. Ugga bugga. Vart är jag på väg? Jag måste ha spatserat fel vid någon av de 100 skogskullar jag passerat. Jag är vilsen nu. Vad ska jag göra? Ska jag kanske byta riktning? Men plötsligt kände Staffan Ledarhjärta en kraftig men samtidigt varmhjärtad hand landa på hans högra axel. Staffan blev under ett moment lite sisådär chockad av det inträffandet. I ett extraordinärt moment av kvickt tänkande använde sig Staffan av lagen våld mot tjänsteman och lagen om osäkra fyllon, mitt ute i skogen, där ingen kunde se vad resultatet skulle bli. Det visade sig vara, i Perela konjakvikonkes segelse, vara en man med kraftig skäggväxt som Staffan hade brottat ner på gräsmattan. Mannen var nu själv kraftigt chockad. Nej men Staffan, vad gör du? Och vad gör du med mig? Jag skulle ju bara ut i skogen och vara för mig själv, och nu står du här och kastar omkull din gamla superpolar. Det visade sig vara Bertil Benrumpa som traskade ute i skogen. Han hade ju blivit belönad med Staffans sparpengar och var antagligen ute och sökte bärs i skogen. Men, Bertil Benrumpa, vad gör du här ute i skogen? Du söker väl inte efter någonting som går att dricka? För här finns ingenting förutom förbjudna sjöar och bläckfiskar. Hahaha, vad roligt du skämtar, Ledarhjärta. Självklart är jag inte ute i skogen och letar bärs. Men har du hittat bärs än? Finns det här ute i skogen? Har du varit här länge? Bertil Benrumpa var en konstig karaktär. Han kunde ju dricka upp alla Staffans pengar i byn, men nu var han istället ute i skogen och skrämde vettet ur folk. Han kanske var ute efter någonting. Benrumpa, vad är du egentligen ute efter? Vad är ditt mål med livet? Är det verkligen att dricka mer bärs? Bertil började få lite ryck i den vänstra delen av munnen. Han klappade lite med händerna och skakade sina fingrar. Och med ett dräggel svarade han Staffan med en ljusnande röst. Okej. Jag är egentligen inte ute efter mer bärs. Men det finns erlegend om er väldigt vacker Fraulin som ska bo här. Blödnacken och ensam i skogen. Det säger att hon är av magisk karaktär. Ojsan. Den nakna kvinnan som Bertil Benrumpa sökte var nog den konstiga häxan som Staffan hade kastat ett spjutkänt igenom i det andra avsnittet i legenden om Ledarhjärtat. Var skulle Staffan ta sig till för? Skulle han ljuga för Benrumpa? Men Benrumpa hade ju supit upp Staffans pengar, så det kanske var berättigat att ljuga för honom. Bertil, jag måste erkänna en sak för dig. Det kan låta konstigt och det kan låta skrämmande, men samtidigt kanske du får en ny uppfattning om mig. Vi har ju trots allt druckit några koppar bärs ihop. Bertil vände sig om i en förundrande ställning. Var skulle nu Staffan erkänna för honom? Staffan Ledarhjärt, vad ska du berätta för mig? Bertil, jag råkade döda den där kvinnan som du är ute efter. Jag gissar på att vi är kvitt nu, eller hur? Din gamla rävsupare. Du fick ju trots allt alla mina sparpengar. Det skulle inte Staffan ha sagt. Staffan, som ni kanske vet, är lite glapp i käften. Det resulterade i att Bertil Benrumpa blev helt vit i ansiktet och i kroppen. Han blev vit som en sten. Faktumet är att Bertil blev en sten. Eller, ja, en staty i sten. Staffan hade genom en sorts bortglömd magi mördat Bertil genom att ha förvandlat honom till sten. Hoppsan. Det var inte meningen. Bertil, hur mår du? Är du död? Är du döv? Kan du se hur många fingrar jag håller upp? Nähe. Han är nog död. Jag lämnar honom så här och går vidare. Och så lämnade Staffan sin gamla rävpolare Bertil till att stå förstenad i skogen för all evighet. Och vart Staffan gick vidare till sen, ja, men ärligt talat. Vad tror ni jag ska säga? Men jag skojade bara. Ta inte allting på blodigt allvar. Självklart återkommer vi till Staffans äventyr i nästa avsnitt. I sagan om legenden om Staffan. La är dig hjärta ir.